بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك جلتي نيونغلين دي نيو دي نوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي وحنا لي أي كادو يو تنكولا في جيم فري بند ميغا خمنا الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بندنا كوكيدي الشيخ محمد بن هادي المدخلي سي فتنة سيغا خمنا خيونا سي جامونا دي نانيو جيم سنو كيم كاتن فري بات ييغا خمنا موم مو نييو سي باتا خالغي سا نيو ياتال ين ياتال ندخ وقتو يدو كو ماي دي واخني كيت ييغا خمنا موم لا تيم تي الامام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بنناكو يغنا سي فوكي فت اك نيت كو ديفه دا فاي خاوو غودو دانيو تنك دينا نجيم سونو كيم كاتان سي باتي لامي فيري سي ولوف فور مو غنا جيغي معنا ميغا خامني موم لاني سي جوبلو di dimbali ko yalla subhanahu wa ta'ala ñu xamne lepp lu ci jup ci dimbalam la ak katanam waali suñu lu ci deng lu ne ñu xamne suñu ko lott la ak suñu neew di ko jéggalu yalla subhanahu wa ta'ala mom al sheikh rabi' hafidhahu allah ta'ala dafa wax bismillahir rahmanir rahim ta'liqatan ala qu'unati sheikh muhammad ibn hadi fi unas abriya mimma yasuhum bi gannaaw bi mu tambale ci bismillahir rahmanir rahim dana li ay wax la yo xamne ñu ko wekk ci ay mbir yo xamne ki di cheikh muhammad ibn hadi wax nako di ci jam ay nit ak di ci gakkal ay nit di ci wax ay nit mbir yo xamne ñoom dañ sa set wecc manam lolay mu len di melal amu ci ben preuve amu ci ben tektal ñom ñu sori ñu set ci lool lañ mune alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah gannaaw bi mo tambale ci sante yalla subhanahu wa ta'ala ñaanal yante bi sallallahu alayhi wa sallam kep ko top ci ak njubam mune ki di muhammad ibn hadi dafa am ay mbir yo xamne mi ngi ci ñaawal ak tilimal ñu bari ci ay salafiyin ci melal gim leen melal baat bi ñuy wax as-saafiqa di leen tudde as-saafiqa te baatu saafiqa di pluriel ci as-sufuq as-sufuq ci ciosanu lamiñu arab moy koke nga xamne da fay dem sa marché ba bu deme ci marché ba du yor dara ci xaaliss waye da fay dox digënté commerçant yi ak ñi liggéey sa marché ba pour mëna am dara kon ñu gis né baat bobu ci ciosanu luga li tax mu tuddé ko ñoñé moy ñi muy wax dafa melni daf leen lu melal né ñu wañé ko lañ manam amuñu dara ci xam xam waye dañuy rasatu ci digënté borom xam xam yi di woné né ay borom xam xam lañ fekk amuñu xam xam té même baat bi ñako daan utiliser ci as-salaf as-salih ci ahlul bid'ah lañ ko daan utiliser ko melni ash-sha'bi mom mi nga xamné siw na né daan na jëfëliko baat bi di as-saafiqa di ko melal ci ahlul bid'ah kon dal ñu xamné baat bi loolé lay firi muy ko xamné da fay woté wo lo xamné yoru ko yorul dara ci lamuy wote wo mo xam ci walu mbir aduna la comme alal ak yu mel noné wala sax ci xam xam muy tuddé ñi as-saafiqa yamul fofu waye mune mulhaquna bi ahli al-ahwa mune ñi dess na leen boole ci ahli al-bid'ah té lolé tabdi'a la comme niko cheikh rabi' hafidhahullah ta'ala wa khayfi wa hadha tabdi'un lahum li di len def ay bida kat lañ sans mu indi ci ay adilla ak preuve ak tektal ci lolé mané lolou bamu amé mom cheikh rabi hafidhahu allah ta'ala mune si la bëgg nak dimbali ñi nga xamne ñom lañu togn jëfëndiko yenté bi sallallahu alayhi wasallam lam waxé ansur akhaka zaliman aw mazluman nga dimbali sa mbokum julit mo xam da togn wala dañ ko togn way di joggé sa la yalla subhanahu wa ta'ala wax qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ndax ki li mu wax daf ci wara indi ay preuve ay tektal ci limu accuser ay nit yalla subhanahu wa ta'ala bu waxe indi len seni preuve bu fekke li ngeen wax deug la indi len seni tektal kon cheikh mohammed ibn hadi ana lan moy ay preuve am ana lan moy ay tektalam muy tuumal ay mbokki julitam ci ay mbir yo xamne indi wu ci ben preuve mune kon ma ngi len di baye ak lamu wax di indi waxam mom mohammed ibn hadi ben par ben waye bu ko inde ba nopi mom a cheikh rabi' ibn hadi hafidhahu allah ta'ala dal di tek ci waxam jojje ay laaj aki tektal yu wonene amul ben preuve ci li mune cheikh mohammed ibn hadi dafa jëkka wax ci ay baat yo xamne lu tasaro la ci yenn ci salafi yi ni ci ay enregistrement yo xamne tasaro na mune fal wajib alayna ma'ashara al-ahibba mune yenn soppe yi li nga xamne mo ñu war moy ñu xër di jëlé ci borom xam xam yu magi borom xam xam yi nga xamne seen tank degeer na ci xam xam te bayyi di jëlé ci ndaw yi di bayyi di jëlé ci ñi nga xamne ñoo ngi sogo soso ci xam xam ay ndaw lañ di commencer di teub nak di teub sunu kaw sa suné fi ak fele lolé waxi mohammed ibn hadi ci ben conférence bo xamné defon nako ñu ko tuddé won al barakatu ma akabirikum nekon jeudi ñaar fukk fan ak juroom ñent ci tam kharid atum 1439 manam at ci tay dañuy teunk duñu faral di dello kep ku bëgg lu gëna leer ak ay firnde na dello ci awraq yi nga xamne cheikh abi khatim nako ci loxom cheikh mohammed bimu waxe wax joju cheikh rabi hafidhahu allah ta'ala dal di koy tont ne ko liñuy xaar ci yow moy nga tuddel ñu borom xam xam yu mak yi ngay wax ne seen tank dafa deugër ci xam xam borom xam xam yoy nga xamne da ngay xër si ñuy jëlé si ñoom ana ñan la borom xam yu mag yi ngay tuddu tuddal ñu leen ñu xam leen ana ñan la ñaarel bi mune a cheikh mohammed ibn hadi waxna ba léegi ne thumma usaykum ma'ashara al-ahibba ma ngi leen di dénk yenn soppe yi ngeen mbokkoo seen diggante yéen ak seen mbokki jullit na ngeen ànd nekk benn ahla sunna ñi nga xamne ñoy sakku deug di sakku sunna sakku hadith na ngeen and ma ngi leen di denk ngeen mbokko seen biir te ngeen sori lepp luy waral ak lepp luy suxat li nga xamne moy takaliko seen digënd ngeen wattu ko ngeen moytu ko bi mu waxe lolu a cheikh rabi hafidhahu allah ta'ala dal di kone hada al kalam wahji nga wax day likoy weddi ak likoy contre moy say taxaway yow mohammed ibn hadi sa taxaway yo xamne yang ci takale digeunte salafi yini ci ay rew yu bare bare bare bare te bokku na ci taxaway yoyé sa leral sa wax ju ler nañ mbolo mi nga xamne ño and ak mohammed ibn ali furkus nek fele ci algérie di ab borom xam xam de wote kat ñi and ak mom nga wax len lu leer nga ne len buñu and ak seeni mbokki salafi yi ne nek fofu buñu dajjo ak ñom buñu and ak ñom ñoñe nga xamne ñi ngi wote ngir bolo ngir nek ben te sa wax jojje enregistrer nañ ko deg nañ ko mune wa fa'luka hadha yukhalifu qawla Allah azza wa jalla sa jef jojje nak mi ngi wute ak la yalla subhanahu wa ta'ala wa fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum na ngeen ragal yalla te ngeen yewenal sen digante te na ngeen top yalla akub yenenteem sallallahu alaihi wasallam bu fekke gem ngeen yalla ba leg da fay wute ak la yalla subhanahu wa ta'ala wa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah julit ñi gem yalla ñodi ay mbokk kon na ngeen yewenal mbokk gogou te ngeen ragal yalla yow wute ngak la yalla subhanahu wa ta'ala wa wute ngak la yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa ala akhbirukum bi afdal min darajati as-salati was-siyam xana du ngeen ñew ma xibaaraleen ma wax leen li gën darajay julli ak koor ak sarax manam jullik nafila ak woruk nafila ak saraxe amna daraja yu ko gën fa yalla subhanahu wa ta'ala sahaba yi ne ko ahankañ munelen islahu dhatil bayn yewenal ay digënte ay daraja yu mag la yewenal ay digënte ay tuyaaba yu reey la yo xamne mo gën sax nafilay julli nafilay koor nafilay saraxe mune yaq digënte nak mom mo ak moy ak watu te ak watu fi liñ ci djublu moy watu ci ak diine wata si yenen riwayati yenen te bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne waxuma la watu bop waye li wat diine nit ki moy yaq digënte rawatina digënte ay salafi yoon kon sa taxaway yoyé da fay weddi li ngay wax fi ñettal ba mune a cheikh mohammed waxna ba legi mune wa min asbab al furqa bokuna ci li waral taqliko bi bokuna ci li waral taqliko bi ñuy deglu ndaw yi mune bokuna ci li waral taqliko bi ci jamono ji ñuy jele ci ndaw yi haula as-saafiqa am ñen ko waxe won sank mune ñi ño xoti salafi yoni manam ño takale sen digante mazzaqu ahla sunna fi kulli makan ñam ño takale digante ahla sunna ci fep mune ño ngi muslu ci yalla ci ñom ak ci seeni jëf bu len and ak ñom bu len takalo ak ñom bu len len deglu bu len jokko ak ñom bu len jël ci seeni wax bu len wolu seeni wax mune fa innahu wallahi sharrun alaykum yeglen ni ñi day ay aw ay lañ ci yeen ma ngi leen di moytulo ñi yeen soppe yi fitna rek lañu andal xotti sappe ahlu sunna xotti sappe salafi yi ni kesse lañu andal borom xam xam yi ñongi wote ci benno borom xam xam yi ñi ngi bëgg dajale ahlu sunna ci benn kaddu waye ñi di saafiqay ak kep ku and ak ñom ak kep ku deglu seeni wax ñongi lay alak même bu fekke sax mag nga ci ay at waye yaang leen di deglu wala yaang ñi and ak ñom même bu fekke mag nga ci ay at ñongi muslu ci yalla ci ñom yaangi fekk seeni jeexit takale gi ñi takale salafi yi ni ak seeni jeexit seeni fitna même sax ci ñenn magñe yegg na ba ci ñenn magñe Ahmad ibn Hadi mo wax lolu bimu waxe lolu Cheikh Rabi' daldi wax ci kaddom yoyé mune li jitu indil ñu ay adilla ak preuve ak tektal ci ñi ngay tuddé as-saafiqa né ñom ño xotti takale salafi yi ni ci mbolem rew yi indil ñu ay preuve ci lolu ñaarel bi bul fatte sa taxaway bi nga taxaw ci algérien yi ñi nga xamne ñongi and ak yow ñongi lay deglu nga leen di wo ci ñuy baña dajalok seeni mbokk ñoñe nga xamne dañu xër ci dajalo yow yaang leen di wo ci ñu baña dajalok ñom nek ben ñettel bi tuddal ñu borom xam xam yi nga wax ne dañu xër ci dajale kaddu mbokki ahlu sunna yi mu nek ben yalna len yalla fay boñu tuddale seeni tour ñu xam ñoy ñan waye yewit nga jaar ci yoon woow ñentel bi tuddal ñu mag ñi ngay wax mag ñoñe nga xamne ñi ngay tudde saafiqa yobale nañ len alak nañ len ci seen fitna bi ñan mag lañ anañu juromel bi tudal ñu ba légui turu mag ñi nga wax né ñom ño am jéxit ci fitna bi fitna saafiqay mag ñoñe nga xamné nga né ta'atharu bihim té nga tudal ñu jéxit yoyé jéxit yu feñ yoyé nga xamné feñ na nga né athar zahira la tudal ñuko amul ñentel ba mune cheikh mohammed ibn hadi ba légui da fay wax mune cheikh istashab al khibra mune mak foko fek da fay and ak experience ak chambar mbir yi xam xamam do ci fek ay leunt leunt waye bakkanam du ko yobale lolé mune au contraire ñi nga xamne ñoy ndaw yi manam bakkan da len di yobale da len di upp doole te yene gi gis ci jamono ji mune ñongi sajje seeni xef di gem ci ay gak yu feñ yu melni jabal uhud yu melni montagne uhud ñu noppi ci melni gisunu ko dara waral ko lulul ne gak gogo ci kamu joge da fay coaliser ak ñom da fa and ak ñom du ci kaw diine de wala ci kaw deug de wala ci kaw njub de waye bakkanam moko yobale ci buntu bobé yalla nañ ci yalla musal mune lolé nak da fay wuté ak mak bi khilaf ash-sheikh fala yaghlib alayhi al-hawa mak mom néna bakkanam du ko yobale mukk bi tawfiqillah lahu yalla koy defal tawfiq mune ndaw jeune anam ak fokale yeen say da koy jenglo ñaata yon lañu gis ci fan yi ñu nek lu mel noné té liñu gis magna lol yéme na lol ay nit ño xamné nenañ jaay nañ seen diiné jenné ko aduna ay nit yo xam sheytane tarxis na lol anam tarxis na lolen ay ndaw yo xamné tarxis nañ jadd nañ dara waralul top sen bakkan lol la cheikh mohammed hadi wax al cheikh rabi' hafidhahu allah ta'ala dal li koy ne awalan li jitu liñi xaar ci yow moy man ak kenen ko dul man cheikh rabi' liñi xaar moy nga tuddal ñu gak yi feñ yi nga wax ne mi ngi melni jabal uhud nga ne ñu moy bi moy li ak li ñu xam ko ñaarel bi nga indi ay adilla ba legi ay preuve si ñi ngay wax ne daño coaliser ak ñi ngay tudde saafiqa ba tax ñom ñu jaay seen aduna jaay seen diine jende ko aduna waye sheytane tarxis lolé tudal ñu leen mune ba legi juromel kaddom mom cheikh mohammed ibn hadi dafa wax ne haula al hudatha al asnan mune ndaw yi nga xamne ay xalé lañ ci walu at waye ñu wañé ko lañ ci seenum xel seen marchandise ci xam xam lu tuti la manam amuñu xam xam ñu gis senu changement ci diine yalla ji ñuy changer sa suné bu tay ñu melni bu suba ñu mel na le ñuy nopi ci ak neen dara waraluko luddul borom neen gogu daf leena jégué duñu nangu deug dara waraluko luddul ne deug gi ci kamu jogé koké daf leendi dal da leendi wéddi motax lu mënti jogé ci mom duñ ko nangu ñi neena ñom ñoy sababu ay ci waxtu wi ñu nek yalla nañ ci yalla musal bepp ay ci ñom lay joge cheikh rabi' hafidhahu allah ta'ala dal di tek ci wax joju ne ko hati ibrahim ala talawun haula fi dinillah indil ñu ay tektal ay preuve ci ñi nga wax ne dañuy changer ci diine yalla je bu tay ñu mel ni bu suba ñu mel na le indi ci ay tektal ñi nga tudde saafiqa tay ngane dañuy nopi ci ak neen ndax borom neen ngoko daf leena jégué indi say dalil ngane dañuy nopi ci ak deug ndax borom deug ga daf leen di wedd ci lañuy nek indi ay dalil ci lolu amul juromel ba ba legi mune cheikh mohammed dafa wax ne dukhila ala rabi'a cheikh malik mune dañu meusa duggu ci rabi'atu ra'i di serignu al imam malik rahimahullahu ta'ala ñu fekk ko muy joy biñ ko fekke muy joy ñu daldi tit ci joy gogum mu don joy ka duggon ci mom yaakar na fitna wala musiba bu mag mo daldi xew muneko ana lan mo la dal ndax musiba dafa wacc sa kaw muneko la walakin istuftiya man la ilma inda wa dhahara fil islam amrun adhim limay joy moy ki nga xamne mom lañuy laaj fatwa du boromam manam du borom xam xam ko xamne amul xam xam tay lañu taaj diko laaj ci diine mu am lu xew ci l'islam muy lo xamne mbir mu mag la mo xew ci l'islam hamd ibn hadi bimu waxe lolou mu tek sine la ilaha illa allah anzur hada fi zaman rabi'a mun kholal mali ci jamonay rabi'atur ra'i lawon mune lan la rabi'a di wax sunu jamono ji bu fekkon tay mi ngi dund ak saafiqayini ñi nga xamne ñoo ngi tepp ci kaw nit ñi sa suné comme ni ay jurbu' di tebe al jarabi' zaru ya allah wo xamne da fay niro ginax waye tank yi da fay gudd tank ñaari tank ginnaw yi dañuy gudd tank yi nek ci kanam dal di gatt lool moy jurbu' waye xawone rok dina xoy mo upp dina ci Allah bi lay nek waye dafa fokk fekk day teub di teub mune saafiqa yi ñu melni ay jarabiya di teub sa sunu di fenc nu kaw te xamuñu dara al-sheikh rabi hafidhahu allah ta'ala dal di koy tont ci lolu ne ko liñuy xaar ci yow nga indil ñu fatawa yi nga xamne mo joge ci ndaw yi ngay wax fatawa yi nga xamne mo waral mbir mu mag xew ci l'islam comme ning koy islalé ci wax rabi'a ne mbir mu mag mo xew ci l'islam indil ñu ay preuve ci li ngay wax mune cheikh mohammed da fay wax ba legi wal yahdhar kull al hadhar min al iqbal ala al sighar ma'a wujud al kibar mune nañu wattu suñu kem katan lepp luñu man ci di dem ci ndaw yi ni te borom xam xam yu mag yaangi fi mom lol la wax cheikh rabi'a ne ko ana as'aluk lima lay laaj moy ant yow ndax nangu nga laye bir yi la magi di laye bir est ce djel nga ko bu fekkon nangu nga laye bir yoyé lolé mën na nek buntu gi yu gu mag waye dinañ ci teje buntu ay gu réré gu mag wa xamne ñu ngi yobbu ci ak alkande waye nang woko juroom ñettel ba mune cheikh mohammed mi ngi wax ba legi ne fa inna saghir as-sinn la ilma inda mune ndaw foko fek ndaw du am xam xam ak reeram da fay feñ sa so xamene mbolo mi wërnako muy indi ay yeme lay indi tayit da fay bëgg nit ñi di défendre lepp lu muy wax lolo tax fa yadhillu wa yadhill lolo tax muy rir di rirelat cheikh mohammed bim waxe lolo cheikh rabi' dal di kone bayyin lana ma ata bi haula leral ñu ndax mom da fay ijmal ci ay waxam rek ba legi indiwul ne tek baramam ne ci lila ak lila ak lila te cheikh rabi' hafidhahu allah ta'ala lolo la bëgg ci mom na leral na indi ay preuve na tek baramam ne ko ci lila ak lila ak li mune ko bayyin lana ma atabi haula leral ñu ñi ana lan lañu indi ci ay mbir yo xamne yu yeme la yu reey la ak fan lañu bëgge nit ñi défendre nañ défendre len ci li ñi wax ñu fan la juroom ñentel ba mune cheikh mohammed mi ngi wax ba legi ne wa hadhari kull al hadhar nañu wattu nañu moytu ci lepp luñu man di dem di ci ndaw yi nga xamne ay ndaw lañ ñi jëlé ci ñoom ñenn ñi di jëlé ci ñoom hadihi wallahi baliya neena li day moy musiba bi li mom mo mune li mom mo waral khawariji li mo waral ñu dalli daanu ci lañu daanu ci al khuruj bid'atu al khuruj mune nas'alullah al afiya wa salama mom cheikh mohammed moy wax ana wa kullama ra'aytum shay'an min hadhi bu ngeen gisee yu mel ni na ngeen fatali ko layent bi sallallahu alayhi wasallam waxon hudathaul asnan sufaul ahlam na ay ndaw lañ yo xamne ay ndaw lañ ci walu ad waye seeni xel ñu wañe ko lañ ci am xel cheikh rabi hafidhahullah ta'ala ne ko ñi ngay melal di len tuddu di tuddu khawariji li ak neen la batil ganna lolu ñi nga bari lolen di tuddé as-sa'afiqa di len tuddé as-sa'afiqa amna ci ño xamné amnañ doctorat ci sharia am ño xamné amnañ master ñi amnañ licence nga len di wax wax yu melni néna li ghalat li ñumte wu reey la nga len di def ay juhal manam ñu reer ñu xamul dara lolé khata ñumte la gurey fadih ndax seeni morom ñi seeni morom ci jamono yi ñaari imam muhammad ibn ibrahim ak abdul aziz ibn baz rahimahumullah ta'ala ñi seeni morom lañ daan tab ñu nek ay jangale kat ñu nek ay juge ay atté kat te kenn woute wala ñom ñaari imam yu mag yoyu borom xam xam yi daan ñu woute ak ñom ci tab giñ daan tab genre yu melni ñu tollok ñi ci walu xam xam ak ci walu lijas diplôme muneko cheikh mohammed mi ngi wax ba legi la ta'khudhu ala haula bu len jele ci ñi ndax ay ndaw lañ te ndaw sa sunne fa innal ahdath ma'al ahdath wa min al hadath al hadath wa ma'al ahdath al ihdath mune ndaw foko fek ñoom ak xew xew yi ñoy and ñoy xewal ci diine lo xamne musu sey xew waye neena ndaw foko fek ma al hadath al ihdath ma al ahdath al ihdath bil kasr ndaw yi ñoom ñoy sos sa suné manam bida sos foko gisé rek ndaw ci ndaw yi lay joggé lolu waxi muhammad ibn hadi ma cheikh rabianako in haula ilaysu bil ahdath wa lam tasdur minhum ahdath ni duñu ay ndaw comme ni ngui koy waxe na suñu xamna ay mag lañ ay boromi li jaase lañ ci xam xam ñaaral bi indi wuñ fi ben xew xew wa anta tukhalif fihim al ulama yaangi wute ak borom xam xam yi ci ñi ay borom xam xam yo xamne ño la mag ay borom xam xam yo ñu am xam xam lañ ñu ami ngeneen lañ ñu la gëna japp sunna yaangi wute ak ñom ci ñi nga melal li nga leen melal fukel baak ben mu ne muhammad ibn hadi mi ngi wax ba legi na ngeen xër ci jere ci mag ni na ngeen wottu moytu ndaw yi na ngeen moytu saafiqa yi ñi day ay qutta'u turuq lañ ala tullab al ilm manam ñi dañuy taxaw ci kaw yoon wi di téré sakkatu xam xami ñu yegg ci borom xam xami dañuy dog yoon wi ci kanamu sakkatu xam xami ñi day dañuy baare sakkatu xam xami ci mag ñi dañuy tax duñu yegg ci mag ñi fekk mag ñangi fi ma tawaju di dañuy xërtal sakkatu xam xam yi ci ñuy dem ci ndaw yi ñi jëlé ci ndaw yi te ñoom ñi ngi mel ni ay cuuj yoo xam ne boo ko dugalee si kaasu ndox mu lab koo xam ne kàddoom sax moom si boppam moom kese koy dégg kenn déglu leen seeni kàddu si ñoom la yam ñu leen di melal ak ñu leen di tëkkaleeg borom xam-xam yi daal di talbis si diggante nit ñi maanaam jaxas ak njaxas gu réeréy lañu am def si biir nit ñi dal di leen melal mel ni ñoom ñooy mashayikh yi ñoom ñooy borom xam-xam yi te sa dëgg-dëgg du ñoom ñooy borom xam-xam yi li am ba am moy ay ndongo la ñoo xamne ñi dogo tambali la ñi dogo dal ci xam xam lolé waxi muhammad ibn hadi la ash-shaykh rabi hafidhahu allah ta'ala dal di koy tontu ci lolou ne ko li jitu awalan wax ñu ana mak yan mak ñom lañu wara joxoñ borom xam xam yi ndaw yi ana yan mak lañu wara joxoñ sakatu xam xam yi ñu jëlé ji ci ñom wax ñu mag ñoy ñoy ñan ndax gis nañ ci waxu muhammad ibn hadi sa sunne al akabir te ñun ba légui xamuñu ñan la jublu ci akabir kon muhammad ibn hadi nañu wax ana yan mag lañu wara jëlé ñaarel bi mu ne idha kana al wahid min haula bu fekke kenn ci ñi nga jamar lol li wax bu fekke ñom seeni kaddu kenn deggu ko kudul ñom seen kaddu ci ñom la yam kon kay xex bi ni jaruko manam fitna suray si nga yekeuti ak jamar lo wax ju bari ji te ñom seen kaddu ci ñom la yam kay munah fahina idhin fala da'iya hina idhin li hadhihi al harb الذي تشنها عليهم باتاي بو ماك بيغا سيكال نيوم كاي كون جاروكو بو فكيه نيوم كين دغلو لين سين كادو سي نيوم لا ياب غاني كين سي نيوم كين دو دغ كادوم كودول موم كيسه كون لو ورال خيخو ريوي سي دغ دج نيتال با ليس الامر كما ذكرت لاغا واخ دو لولو دپوول اك لي ام نخ ني nga jakar lol di wax ay sakatu xam xam lañ ay salafiyun lañ te sa wax ji deppowul ak li am sa wax ji deppowul ak waxi borom xam xam yi deppowul ak jefinu borom xam xam yu mag yi nga xamne daan nañu tab ñu mel ni ak sax ñu leen gëna neew ci walu xam xam ak ci walu lijasa diplôme ñu leen daan tab ñuy ay jàngale kat ay wote katu yalla ay wote kat jëmele ci yalla subhanahu wa ta'ala fukel ba ñaar mu ne muhammad ibn hadi dafa wax ba legi ne fa haula'i laysa lahum qadamun rasikha fil 'ilm ndaw yi amuñu ay tank yu sax ci xam xam lepp luy joge ci ñoom ak lor la ak lor mo upp ci li joge ci ñoom ak lor mo upp ci li joge ci ñom ci ak yiw kon mu ne lima len denk yeen soppe yi ngeen xër ci li ngeen xër ci takalo ak borom xam xam yu magi borom xam xam yi sunna yi delu way sunna yi ashab al ilm muhaqqaq borom xam xam yi nga xamne seen xam xam dafa woor wa an-naql al-muwathiq borom xam xam yi nga xamne sa sunna ci lañ leen di dello ci ay text yu woor la ñi nak ñinga xamne ñoo feñ ci jamono ji di ay borom xam xam yi shashat te moy écran yi borom xam manam internet al-muhjabin wara ñi nga xamne ñi ngi ci gannaaw clavier yi dal di bind ak neena ak mashayikh Google akay borom xam xam yi google yi legi ak ñu melni ñoom mu ne nang leen moytu fa ñoom laysa indahum illa ma dhakartu lakum lima leen tuddal ci ñi rek mo nekk ci ñoom wa sharru alladhi yati min tariqihim akthar mimma yati min alkhayri min tariqihim neena ay gi joge ci ñoom mo upp fuuf ak yiw ay gi joge ci ñoom ak mbon mo upp ak yiw gi joge ci ñoom muhammad ibn hadi mo wax lool cheikh rabi' dal di koy tont ne ko awalan dang ñoo wara leral manam ay ak lor gi nga xamne mom moy joge ci ñi ana wan lor la tek sa baram nañu li la ak li la ak li te nga tuddal ñu manam turi borom xam xam yu mag yi ñi nga xamne yaangi ñaax ñuy takko ak ñoom te nga bayyi di manam ijmalat moy yima don wax sax di wax rek d'une manière générale ak di globaliser ni té tégo sa baram ci li nga bëgg wax sa suné Cheikh Mohammed ibn Hadi da fay inda ijmalat te ba légui ta'yinul désigné wul né li la ak li ak li wala ki la ki borom xam mag yi moy diw ak diw ak diw ñaarel bi monako bayyin lana abatil man tasifuhum leral ñu neen yi nga xamne ak ay wi nga xamne joge na ci ñi ngay tuddé ay borom xam xame écran tuddal ñu leen ak ñi ngay tudd fukel ba ñet mon cheikh mohammed mom mo wax ba legi no ila ma jaa talib al ilm jalasa ilayhim mune ndongo bi sakkar xam xam bi buy dogo ñew dal di tok ci ñoñe tok sen sen jotay mune duñu commencé ci commencement bi rek di dal di tassare sen neen dedet waye dañuy wanewu di feñ ne ñom ñongi ak mag ñi ñongi and ak borom xam xam yu mag yi ñongi and ak shuyukh yi mune wahum kadhabun fek dañuy fen wax ñu deug mune wallahi kadhabun mune mo ngi wat ci yalla ne dañuy fet ta'anuna fil ulama ñom dañuy dal borom xam xam yi di wax ci ñom ci seeni jotay yo xamne privé la dañuy jam borom xam xam yi bu fekke dañoo wéet seen biir lool mom moy haqiq lool moy deug deug lool moy waqi' manam lool mo am cheikh rabi' anako hafizahullahu ta'ala hat al barahin على ما عند هؤلاء من الباطل اندل ني اي بروف سي ني لي ني يور سي اي نين نينو نيني لي لا اك لي لا اك لي نيارال بي اندل اي بروف سي ني اي فن كات لاني فان لانيو فني اندل ني اي بروف سي جام غي ني جام بروم خام خامي لا سيما وانت قد حلفت بالله ياغي وات سي يالا ني دانيي فن ne dañuy jam borom xam xami indi ñay preuve ci li ngay waat fukel ba ak ñent moy cheikh mohammed mom mo wax ba legi wahdharu haula as-sa'afiq na ngeen moy as-sa'afiq yi ñi nga xamne dañuy dag yoon wi am ci kanamu sakkatu xam xami mu ne seen leunt leunt tay xawna jégee leunt leunt bidaakat yi sinan luzumul kibar luzumul akabir luzumul akabir ñom dañuy lekkelo ak saxo borom xam xam yu magi borom xam yu magi ñongi and ak borom xam xam yu magi wahum kadhabun fek waxuñu deug bu fekke dañoo wet seen biir ñongi mat seen baram diko wiccax ngir mbagneel ak mergu ñu am ci borom xam xam yoyé di dal de jam borom xam xam yi ak mashayikh fi majalisim al khas sen jotay yo xamne privé la cheikh rabi anako li jitu tuddal ñu borom xam xam ak mashayikh yi nga xamne ñi wax nañ ci ñom jam nañ leen wax nañ leen nga indil ñu taxi yi nga xamne moy tuunat yoyu moy wax yoy ñu wax ci borom xam xam yi ak jam ñu leen jam indil ñuko wan ñuko kañ la ak fuñ ko waxe ak taxi ci bopam ñaarel bi nga leral ñu jam yoy ñi jam borom xam xam yi ak dag gi ñi dag yooni ci kanamu sakkatu xam xam yi nga leral ñu yan ahkam ana yan verdict lañu wacce ci borom xam xam yoyé yan atté nga tuddal ñu ne ki li lañu wax ci mom ki li lañu wax ci mom amul fukel ba jurom mun haula sharrun ala tullab alilm ñi ay lañ ci sakkatu xam xam yi aw ay lañ ci sakkatu sunna yi aw ay lañ ci domi sunna yi fep fo dem rek aw ay lañ fa ci seenu jokko tawassuli ma'ahum jokko gi ñu jokko sakkat xam xami mun al bala'u al 'azim musiba bu reey mo nek seen ci seen jokko ak borom sakkat xam xami ci jaare ko ci réseaux sociaux yi Twitter ak Facebook ak WhatsApp ak yu mel nonu neena yi nga xamne yu bes la ñi ci jaaré di ci jaar la seen ay wi ni cheikh rabi la likoy tontu ne ko hada al kalam يحتاج من يقرأه إلى إقامة البراهين الواضحة الجلية. صدق دق من وحجي كيكوي لير أكيكوي دق دفع عاجو ونغ إندلكو أي بروف أكي تكتل يولير ولم تقدم عليه الأدلة تيو إندوس بن بروف تي الله سبحانه وتعالى مم وح قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إندلين أي بروف تلينغاني وح بفك وح ندق كن فهات البراهين امتثالا لامر الله عز وجل نغا اندي اي بروف غير جيفي وخي الله سبحانه وتعالى تي سدغ دغ ني ام خل منو نيو نانغو ساي اكوزاسيون يي ييغا خامني امول بن بروف نيو ريك سوكانديكو سي ساي واخ تي اندي و اي بروف سي ليغاي واخ فوكيل باك جوروم بن من شيخ محمد فوح بالي ني ولكن الله جل وعلا waye Allah subhanahu wa ta'ala mune gatchel na len gatchel na ni genne lañ don neub ci seeni tagridat lañi bind seen comme lolu nonu mu ko waxe seen réseaux sociaux yoyé ak seeni Twitter ak seeni Facebook ak seeni WhatsApp mune yalla gatchel na len Cheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala dal koy tontu fofu ne ko hatil adilla ala anna Allah qad fadha haula indi ñu ay preuve ci gatché gi len yalla gatchel ana fan la nan la len yalla gatchelé ak génné gi nga xamné génné nañ lañ daan neub luñ doon neub diko bindanté génnel ñuko thumma qal fukel ba juroom ñaar Muhammad ibn Hadi balégi waxné ñenn ñi ci ñoom ñi muy wax néna buñ len xamé yagul ay at yu néw la ñaari at ñett wala lu ko jégé ganna lolé nak ñu ñew di atté ka atté borom xam xam yi di dal seen kaw di len jam di wax ci borom xam xam yi di dag yoonu sakku xam xam ci sakatu xam xam yi ak di len téré yegg ci borom xam xam yi Muhammad ibn Hadi lallah Cheikh Rabi nako tafaddal ala alqurra bi dhikr ahkam haula ala ahli alilm li ñi xaar ci yow moy kuy dégg sa wax ji wala koy lire nga indil ko atte verdict yi nga xamne ñoom wacc nañ ko ci borom xam xam yi yan atte lañu wacc ci borom xam xam yi lan lañu wax ci borom xam xam ñaarel bi nga indi seen taan am jam gi ñi jam borom xam xam yi ak dag gi ñi dag yoonu sakku xam xam ci sakatu xam xam yi nga wax ñuko fukel ba jorom ñet mune ma ngi leen moytulo mom Muhammad ibn Hadi mo wax baleg mune ma ngi leen moytulo sa deug moytulo ngeen ne ñi yoon wi ñu jël manam noni sunna yi ak nonu da'wa salafiyya rek ñoo ci jeriñu ndax ay gacc rek ak ñaawteef lañu indi mune ahlu sunna bu fekke dañoo yër lañuy wax ñoom nañ xam seenu reer ñu reer lañ waye ki nga xamne ni gisul lañu wax mom ki xam mom hujja la ci kaw ki xamul manam ki am preuve ci limi wax xam limi wax koku aw layla hujja la ci kaw ci ki xamul te ñi muju nañu nek aw lay ci kep ko xamne nonu sunna la ak di nono wa sunna ñi aw lay lañ ci ñoom dañuy jëfëndiko ñi ni ngir dal ci kaw ahlus sunna bi sukkandiko ci seeni wax ak naan ñoom ñoy talamidul mashayikh ñoy ndongoy borom xam xam yi gis ngeen leen ni lañu mel di wax ci turu mashayikh yi mune la wallahi kadhabu wa rabbil ka'ba mune fek amut wallahi waxuñu deug di waat ci yalla subhanahu wa ta'ala mune fala ta'manu bu len leen wolu bu len len deglu bu len jele ci ñoom ñi ay dag katu aw yoon lañ ci kaw yoon yoonu sakku xam xam ñi ñoy dag katu aw yoon ci wa ahlus sunna dañuy dag aw yoon ci seen digënté ak borom xam digënté seen digënté ak xam xam na ngeen len moytu ñi ay ahlul ahwa wahdharu min al mushtabihin bi talabat al ilm nangen moytu ñi niro niru lo ay sakkat xam xam ay ndongay xam xam fek duñu ay borom xam xam dañuy nirulok ñoom rek mais ci haqiqa duñu ñoom aw ay lañ ak aw musiba lañ musiba kessa lañ mune yushikullahu jalla wa ala an yafdahum legi rek mune xaar len rek legi yalla subhanahu wa ta'ala gatchel len feñal sen sen mbir legi yalla subhanahu wa ta'ala wunni sen sutura sen mbir dal di feñ ci ñep ñep gis ko lool la wax muhammad ibn hadi lool la wax cheikh rabi' nako bayyin lana ma hiya al fawaid lati istafada ada al sunna dañu bëgg nga leral ñu njeriñ yi noni sunna yi dal di jeriño ci waxi ñi ne waxi ñi lañu jël mu nekk seeni lay jeriño ko ngir ci xex sunna leral ñu ko fan la nga leral ñu seeni gatché ak seeni ñaawteef yi nga xamne nga ne mom lañu indi bis boko leralé ñu and ak yow tahdhir ci ñi ni cheikh rabi lool la ko bis bo ñu indi lé ay preuve indal ñu ay tektal ci seeni ñaawteef ak seeni gatché ñu and ak yow ci xex lé muné ko wax ja nga wax né yushikullah muné astut rek né stut yalla subhanahu wa ta'ala gatché len feñal seeni mbir da fay wone né yow amo ay preuve té da fay wéddi sax lam waxon fele né yalla gatchel na len yalla feñal na len nga ñëwaat fi dina né stuti xaar len rek yalla dina len gatchel yalla dina len feñal lolé contradictoire la comme niñ ko waxon sank mune min al adilla ala an annaka lam tajid alayhim adill li preuve le sine yow amo ay preuve amo ay tektal ngay xaar yalla gatchel len nga né yalla dina len gatchel لقد اكثرت واكثرت من الكلام في الاشخاص سواء برنا بريل غا اي واخ دي واخ سي اي او نيت دي لين خيخ دي ووتلو نيت ني ني لين دي دغلو تي اندي وو سي بن بروف سي سينو نيوم تي سيني ديفياسيون اندي وو سي بن بروف تو واستفاد من عجك عن اقامه الادله تي دي نانيو جيرينو سي سا نياك اندي اي بروف sine yow yoro dara zero nul ci ay preuve sifra liyadin min al adilla mon kon fattaqillah fi nafsik nga ragal yalla yow cheikh mohammed ibn hadi ragal yalla ci sa bop nga ragal yalla ci ñi nga waxal te nga tek sa kanam ay geut la yalla subhanahu wa ta'ala wa ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid xamne bepp kaddu goy wax lepp luy genn ci sa gemign gi yalla subhanahu wa ta'ala daf koy sam malaakai dañ koy bind ak la yalla subhanahu wa ta'ala wa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ayyan nigam yalla na ngeen ragal yalla te ngeen wax wax ju jub yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum bu ngeen ko defe yalla subhanahu wa ta'ala dal li yewenal seeni jëf dal li leen di jéggal seeni bakkar ومن يطع الله ورسوله تكيب كتب يا الله سبحانه وتعالى عكب ينتم فقد فاز فوزا عظيما كوكي دي غنينا غنينا مغا مغا مغا لوليلا الإمام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دالي بندس لخوم خاتمكو سي ديماش لتروى شوال 1439 نيتالي فانسي كوريتي atum 1439 ci gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu ci djub ñu xamne ci ndimbalu yalla subhanahu wa ta'ala la ci jamm lott bu doon jëm ngir jëm ko jégel nit ñi ñu dégg ñu xam deug deug deug fitna bi di dox ci digënté mbokk yi waye taxaway ki nga xamne moy cheikh l'imam rabi' ibn hadi al-madkhali hafizahu allah ta'ala والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين